Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz salih kadınla ilgili hadis-i şerifler. Salih kadınlar demek Allah katında hayırlı iyi kadın anlamına geliyor. Hadis-i şeriften birinci başladı inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Erbeun dört şey vardır ki min saadetil mer'i. Bir kimse bu dört şeye kavuşursa, sahip olursa, bu kişinin hem dünya hem ahiret mutluluğuna alamet olmuş oluyor. Nedir bunlar? En yüküyüne zecetühü salihaten. Bir kimsenin erkeğinin zevcisi hanımı, kadının da kocası. Eğer salih, saliha olurlarsa o kişi dinin yarısını kat etmiş oluyor muhtemelenler. Demek ki bir erkek saliha bir hanıma sahip olursa, bir kadın da salih bir kocaya sahip olursa dinin yarısını elhamdülillah kat etmiş oluyor. Birinci özellik bu. Dört özellik vardı. Kişi mutluluğundan ve evladühü ebraren ve kişinin bir de evlatları da eğer hayırlı olurlarsa evlatları da. Bazen aile eşler uyumlu oluyorlar ve salih salih oluyorlar. Fakat Allah korusun evladın biri hayırsız oluyor. Tabii dünyayı onlara cehenneme çevirmektedir. Demek ki bu kadar muazzam, önemli bir şey. Sonra bir kimsenin evladı hayırlı olunca o ana baba hem dünyada hem kabrinde ondan faydalanıyor. Namaz kılan bir çocuk, ufak çocuk bile olsa namazını okuyor bu çocuk. Rabbena ufirli veli valideyi okuyor mu? Okuyor mu? Ne diyor? Ey benim Rabbim, beni affeyle, valideynimi, annemi, babamı affeyle diye dua ediyor Allah-u Teala bakınız. Bir insanın çocuğu ister 5 yaşında olsun, 10 yaşında olsun. Çünkü bunu okuyorsa namazda ne oluyor? Günde 5 vakit namazında o kişi ebeveynine dua etmiş oluyor. Onun annesi babası mezarı da olsa ona dua ediyor elhamdülillah. İkincisi bu, dört özelliğin. Üçüncüsü, ve hulatâhu sâlihîne. Bir de kişinin görüşü kimseler de salih kişiler olurlarsa, kadın olsun, erkek olsun, kişinin görüşü insanları, tabii iş icabı, işte komşu icabı, kısa görüşmeler bunun dışına kalıyor. Ama gidip gelme, samimi olduğu kişiler kişinin, eğer salihler olurlarsa bu da insanın mutlu rahmet olmuş oluyor. Özellikle hanımlar çok seçmeleri gerekiyor görüşlü kimseleri. Çünkü çocuk küçükken annesiyle beraber gezmeye gidiyor. Bir söz vardır, ana dili diye bakınız. Ana dili. Baba dili yok, ana dili. Sorurlar, ana dilin ne derler? Yani çocuk konuşma annesi öğreniyor muhtemelen bakın. Çocuk ahlakı annesinden alıyor. Bir kadın kimlerle görüşüyor? Boşça konuşuyorsa, müzikler, şunlar, bunlar haram işleniyorsa çocuk da bunu öğreniyor. Onun da ana dili, ana okulu olmuş Allah korusun. Dördüncü özelliği ve yekûne rızkuhu fî belediye. Bir de kişinin rızkı kendi beldesinde olsa, bazı insanın rızkı uzakta oluyor. Ki mecbur kalıyor kişi gidip çalışmıyor oralara. Demek ki bir insanın, erkeğin, hanımın da eşleri salih salih olurlarsa, evlatları hayırlı olurlarsa, görüştüğü kimseler, samimi kişiler, bunlar da Allah katında iyi insanlarsa, bir de kişi uzağa gitme mecburu kalmıyorsa, rızkı belirsinirse, demek ki bu dört şey insanın dünya mutluluğun bir işareti olmuş oluyor. İkinci yalça geçirelim inşallah. Bugün konumuz daha ağırlıklı kadınla ilgili inşallah. Rüya Aleyhisselam Hazretleri İdâ Sâti Merveti Hamseha. Bir kadın beş vakit namazını güzelce kıldığı zaman, tabi erkek de buna giriyor ama bugün konu hanımlar olduğu için o hadisi okuyorum. Bir hanım, bir kadın günlük beş vakit namazını vaktinde güzelce kıldığı zaman, bakın nereden bakarsa bakalım, imandan sonra her şeyin başlangıcı, girişi mutlaka namazla başlar. Yani namazsız olmuyor. Bazı kişiler haşa namazı hafife alıyorlar. İşte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, sayıyor, sayıyor. O zavallı kendi kendine Allah diyor. Demek ki bir kadın öncelikle beş vakit namazını vaktinde güzelce kılarsa ve samet şehreha ve oruç ayını da, yani Ramazan'ını da orucunu tutarsa ve hafizat ferceha ve bedenini de haramdan sakınır korursa, kadın namaz kılıyor elhamdülillah ama hatta oruç tutuyor, bedeni haramdan sakınamıyor. Tabi namazı boşuna gitmiyor aziz cemaatimiz. Yani bunu iyi burada belleyelim. Mahşerdeki hesap her birinin bölümü ayrı ayrı olacak. Namazın hesabı ayrı. Orucun hesabı ayrı. Örtülmenin hesabı ayrı olacak. Olacak bunlar da. Demek ki bir hanım, bir kadın, kız inşallah bir de kendini haramdan korursa, tabi zinadan, fuhuştan korursa, bedenini de örtünürse ve etaat be'leha, bir de kocasına evliyse, itaat ederse, evli değilse tabi ana baba var. Ana baba var. Bir kadın evlendikten sonra öncelikle kocası önce geliyor. Mesela annesi bir şey diyor, babası bir şey diyor ama kocası bir şey söylüyorsa öncelikle hak, kocana hak olmuş oluyor. İşte bir kadın demek ki beş vakit namazını vaktinde güzel kılarsa, tabii bilinçli olarak, isteyerek, kıraatını güzel yapıp kılarsa, orucunu tutarsa ve mutlaka bir de bedenini de sakınırsa, korunursa. Evli ise bir de eşine, kocasına itaatta ederse. Peki bu itaat sınırsız mı? Her dilde olacak mı? Tabii hiçbir şeyin sınırsız diye bir şey yok muhteremler. Eğer bir kadının eşi, kocası Allah'ın emrine zıt, ters bir şey emrederse onu yapmama gerekiyor. Hadis-i şerifler var bu konuda çok olarak. Allah'a isyanda kula itaat edilmez. Demek ki bir kızın annesi babası olsun, evli ise eşi olsun, mesela baş örtmek istemiyor. Baş açacaksın diyor. Açmayacak. Açmayacak başını. Namaz kılma diyor, kılacak muhteremler. Demek ki eşinin de ancak meşru emirlerine itaat gerekiyor. Bir hanım bunları yaparsa, tekrarlayayım inşallah, beş vakit namazını vaktinde güzel kılarsa, Ramazan ayının orucunu tutarsa güzelce, bedenini örtünürse, kendini haramdan korursa, evli ise eşine de itaat ederse, kıyle leha, o kadına denilecek mahşerde. Üdühülün cennete, min eyyebal cenneti şi'de. cennete buyuruyor, gir. İstediğin kapıdan gir denilecek. Cennetin 8 kapısı var. Her kapıdan başka bir grup girecek orada. Bu kadar böyle diyecek melekler. Ey hanım, ey hatun, sen dilediğin kapıdan cennete gir denecek azıcık mademiz. Bakınız, İslam'da kadına daha kolay tanımış, İslam tanımış. Yani bir kadının fazla ibadet yapamasa bile kadın. Fazla namaz kılamıyor, fazla oruç tutamıyor, fazla şunu fazla bunu yapamıyorsa bile demek ki bir kadın şu temel görevini yaparsa. Beş vakit namaz. Ondan sonra oruç, Ramazan orucunda bedenimizi sakınacak. Kimse namahremleri ondan sakınacak. Sesini sakınacak. Evliyesi itaat edecek. Kadın bunu yaptı mı kadını yeterli oldu. Yeterli oluyor. O kadın işte mahşer gününde ona denilecek. Ey hanım, filan hanım, filan hanım. İsmine tabi. Senecekler buna özel olarak istediğin kapıdan girebilirsin diyecekler böyle. Cennet sana açık serbest kendisine. Üçüncü hadise geçiyorum. Gülü Aleyhisselam Hazretleri eymem re'etin ma'tet. Bir kadın ölse, tabii ölecek. Öyle bir kadın. Ve zevci anla razı. Kadın öldüğü zaman bu kadın evli ise, kocası bundan razı ise, yani kadın kocası ama öyle kurtulun demesin. O şey değil tabii. Kadın öldü ama kocası ondan razı ama hanımından ama. Dehaleti cennete, o kadın gene ehli cennetti buraya. Kadın yani elhamdülillah ehli cennet oluyor. Kocası ne razı ise. Tabi diğer işleri yapması gerekiyor. Şimdi bir de kadın cennette kiminle olacak? Biliyorsunuz cennette yeme içmeye devam edecek cennet. Cennet hayatında yeme içmeye devam edecek. Zaten eğer cennette yeme içme olmasa cennetin bir nevi önemi kalmaz. Güzelliği kalmaz. Cennet ırmakları akacak, ırmaklar akarsu akacak ama su değil onlar ama. Renkleri başka, tatları başka, özellikleri başka, insana verdiği zevk feyiz başka olacak. Meyvelere başka başka olacak. Farklı meyve olacak. Bir de cennette evlilik hayatı orada devam edecek muhtemelen. Cennette hiç kimse tek kalmayacak. Kimse kalmayacak. Ne erkek ne kadın. Tek kalmayacak. Hadi dördüncüye geçirelim inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri eymem re'ettin tufiana zevcuha. Şimdi bir kadın hayattayken kocası ölürse fetezevvecet badehü, kadın sonra başkasına evlenirse evlenebilir tabii. Demek bir kadın eşi vardı. Geçiyordu onunla. Yaşıyorlardı. Kocası öldü. Kadın ölümünden sonra iddet vardır. 4 ay 10 gün iddet vardır. Kadın bunu beklendikten sonra eğer o kadının başkasına evlenirse feyye li ahri ezvacihya. Kadın cennete giderse ve iki kocası cennete giderlerse kadın son kocası olacak, cennete olacak. Bu ezdi kabul demek. Bunu hadis-i şerifi Ebu Derda Hazretleri rivayet edip bize bildiriyor bunu. Bildiriyor. Hazreti Ebu Derda sahabe içerisinde çok züht. Ne demek züht? Dünyada sanki mezar hayatını yaşıyor dünyada. Kendini oraya hazırlıyor dünyada. Gayet sade yaşantısı var. Gayet sade yaşantısı var kendisinin. Bu peygamberden sonra Şam'a geldi. Şam'a yerleşti. Tabi işleri güçleri bunların İslam anlatmak, çalışmak. Hastalandı. baktı ki artık ölecek. Anında kendisi. Hanımını çağırdı. Ya Ümmet Derda dedi hanımına. Gel bakalım yanına geldi. Ben senden razıyım dedi hanımına. Ben senden razıyım. Eğer sen de benden razıysan cennette benimle olmak istiyorsan ben nasıl evlenme dedi hanımına. Ama kitabı karışamam dedi hanımına. Öyle tembih etti. Öğleten sonra Hazreti Muaviye bakmadı. Devlet reisi. Dünyanın o gün süper gücünün başkanı. Muazzam tabi malmış servet. Hazreti Muaviye bu kadına talip oldu. Kadına. Ama kadın da tekvada, ilimde, ahlakta, her şeyde çok üstün bir kadınmış. Öyle bir kadın, dünyada kadınmış. Hazreti Muaviye bu kadının özelliklerini duyunca buna adeta aşık oldu Hazreti Muaviye. Tabii Muaviye'ye göre hemen avucunda. Yani kim olsa gelir ona. Öyle bir şey de. Haber gönderiyor. Onunla evleneceğim diye. Hayır diye kadar evlenmeyeceğim diye. Bana ilk zevcem Ebu Darda böyleydi. O benden razıydı. Ben de razıyım diye. Cennette onu olmak istiyorum diye evlenmedi Hazreti Cemaatimiz. Ancak şimdi kadının mesela iki kocası var. Yani biri ölmüş, sonra evlenmiş. Üç de olabilir tabii. Ölmüş de, ayrılmış da olabilir, bir şey olabilir. Bunların hepsi tabii cennete gidemese. O zaman ne olacak? İki kocasının biri cennete girmişse, onunla olacak. Onunla olacak. Yalnız bir şey daha var burada. Eğer dünyadayken bunlar uyumlu, mutlu yaşamamışlarsa, olur ya, İyilik hayatı bu. Herkese bu nasıl olmaz mutluluk. Ama yuvayı bozmayalım demişler. Çoluk yetim kalmasın demişler. Bunlar bir gayret etmişler. Böyle gitmiş dünyadayken. Ama hayatta zor geçmiş. Uyumsuz geçmiş bunlar. O zaman bunlar cennette beraber olmayacak muhtemelenler. Olmayacaklar. Buna göre hoca evlenecekler. Beşinci hadiseye geçiyorum inşallah. Tabi ne kadına ilgili. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bir meretil mümineti. Bir mümine kadın Ebrar'dan olursa Ebrar birin çoğulu. Bir her türlü güzelliği insan toplayan. Tabi bu güzellik bedensel değil. Ahlak olarak, imanda, ibadette, tekvalıkta, her şeyde, her güzeli toplayan kişiye bunlara ebrarlar denir bunlara. Tekili bir geliyor. Bir kadın bu vasıflara sahip olursa bir kadın. İmanı kamil, ameli salih, ahlakı güzel, iyi huylu, uyumlu, Allah'a tam bağlı. Böyle bir kadın ki ameli sebine sıddıkan 70 sıddık erkekten amelinde daha eftal. Onun gibi yata. Demek ki kadının hayırlısı Allah katında daha hayırlı. Çünkü peygamberi doğuran yine kadın muhteremler. Evliyayı doğuran yine kadın. Toplumun temeli kadın olduğu için demek ki bir kadın dünyada ebrarlar sınıfına girerse kadın, imanı, ameli, ahlakı, görüşü, kimseleri hep Allah yolunda. Bu nasıl belli olur aziz cemaatimiz? İşte bir maddi örnek vereyim. Mesela kapalı bir teneke. Delinse, içine bir şey almayı alalım bilemiyoruz. Kapalı bir teneke. Bir kap. Bu kap delinirse ne akar bunun içinden? İçinde ne varsa o sızar bundan. Şimdi bir insanın da iç aleminde, gönül aleminde, insan ruhsal yönünde kişinin ne varsa o kişi konuşur zamanlar hep o damlalar çıkar. İçindeki damlalar çıkar böyle. Allah aşıkı Celle Celaluhu. Mevla'ya aşık olmuş. Resulullah aşıkı. Allah'a yanan kişi. Boş konuşamaz ki. Öyle kahkahale gülemez ki, olamaz ki, gülemez ki. Hep Allah'ı zikreder böylece. Hep Mevla'yı zikreder böylece. İşte demek ki tabii erkek olsun, kadın olsun, bir kimse salih ise o kimse boş şeyle vaktini öldürmez. İki kişi bir araya geliyorlar, durmadan birbirini araştırıyorlar. Neyin nesisin, neyin nesisin, neyin nesisin, neyin nesisin. Güzel ama gerek yok ki bunlara fazla muhtemelen. Ömrü boş harcama bu ya. Kabre girdiğimiz zaman Allah bize neyi soracak? Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Demek ki bir kadın böyle saliha, takva olursa bir kadın 70 sıddık erkeğin ameline eşit sahabe karışıyor. Ama tersi de var. Ve fücurül meretil facireti, Allah korusun, bir kadın facire olursa, facire, günahkar kadın, ahlakı bozuk, üstü başı bozuk, yani topluma zarar veren bir şey, toplumu sarsan bir şey olursa, kefücürü elfi facirin, bin, bakın bir değil mi, bin kötü erkeğin günah kadar günahkar oluyor, topluma zarar veriyor. Hatta mesela biliyorsun az cemaatimiz, mesela bir mahallede bir facire, yani abiyorum fahişe bir kadın olursa bütün mahalle zarar veriyor. Topluma zarar veriyor. Yani toplumu yıkan, ahlakı böyle çöktüren. Bakın tarihe bakalım. Tarihte batan devletler önce ahlakı çöküntü oluyor. Hepsine böylece. Önce ahlakı çöküntü oluyor. Ondan sonra çöküntü, sarsıntı oluyor. Deprem gibi oluyor. Yani mani deprem gibi oluyor. Devletler çöküyorlar cemaatimiz. Şimdi gelelim inşallah 6. hadis-i şerife. Bunda da dünyadaki en iyi kadınlar kimler? Allah en iyi kadınlar dünyada. Günümüzde değil. Eski ümmetler dahil en hayırlı kadınlar kimlerdir? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hayru istal alemine. Bu aleminde en hayırlı kadınlar, en hayırlı kadınlar, erbeun dört tanesi, en hayırlı. Tabii çok kadın var, evli olmuş. Milyonlara geçin evli kadın vardır. Tabii sen bilemez sayısını. Fakat işlerinde dört kadın, bunların çıktığı makama diğer kadınlar çıkamamışlar. Tekmil-i velayet deniyor. Tekmil-i velayet diyor. Ancak ki velayet, yani evlilik makamlarının tam ikmal eden dört kadın olmuş. Öyle olmuş ki bu kadınların durumları artık peygamberlik makamına yaklaşmışlar. Tabii olamıyor kadınlar tabii. Erkek olmaz, çalışarak olmaz. Kim bunlar? Meryem'i binti İmran. Biri Hazreti Meryem. İmran'ın kızı, babası İmran, annesi Hunne. Hazreti Meryem, birincisi bu muhteremler. Döneceğim nedenine. İkincisi ve Hatice'tü binti Hüveylid. İkincisi az Hatice validemiz. Üçüncüsü ve Fatıma binti Muhammed. Peygamber'in kızı Fatıma. Dördüncüsü ve Asiye İmretü Firavun. Dördüncüsü de Firavun'un hanımı Hazreti Asiye. Dört kadın dünyaya gelen kadınlar içerisinde en zirveye çıkan, üst makamı çıkan dört kadın. Bunları inşallah kısaca inşallah bunların hayatını bir özetlemeye çalışalım. Bunların başta Hazreti Meryem geliyor. Hazreti Meryem geliyor. Hazreti Meryem biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam annesi. Ama Hazreti Meryem Hazreti İsa annesi olduğu için makama çıkmadı ama. kendi gayretiyle makamı çıktı. Var muhtemelen. Yoksa Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam peygamber doğurdu ama imanı kurtaramadı. Hazreti Meryem Validemiz kim muhteremler? Bunun babası Hazreti İmran. Beni Sal zamanında peygamber neşine geliyor kendisi. Babası çok iyi kişi babası. Annesi de Hunde isminde. O günkü sözlüğüne göre, onların diline göre başka anlama geliyor. Bundan çizgiri olmuyordu. Bir gün Hazreti Hunde etrafa bakınırken bakıyor, bir kuş ağzına bir şey almış, gelip yuvaya geliyor. Yuvada yavru kuş varmış. Ana kuş ağzındakini getirip yavru kuşuna veriyor. Yine uçuyor, yine bir şey getiriyor, yine yavru kuşuna bunu veriyor. Ve yavrusunu seviyor ağzında. Yani öpüyor, yavrusunu seviyor. Hazreti Hunne, evladı olmam o zamana kadar, bunu görünce içine bir evlat sevgisine geliyor. Abi benim de evladım olsa da, ben de ona kuşun battığı gibi baksam, mama versem, bir şey versem de, onu sevsem. Ama kısırmış ama olmuyormuş çocuğu. Aklına geliyor ama, tamam ben kısırım, çocuğum olmuyor ama, Allah-u Teala dilerse verir mi? Verir ya. Haşa Allah-u Teala bir şeye bağlıdır ki Mevlamız, verirse verir. İçine, içinden bir dua etme isteği geliyor. Zaten duaların kabulü buna bağlı cemaatimiz. Biz genelde birini sorarız. İşte şu işte hangi dua okuyayım? Hangi dua okuyayım? Sen ben işte okuyalım fayda etmiyor gene. Neden? Duanın kabul olma bir zamanı vardır. Bir zaman olarak bir de kişinin bir hali vardır. Eğer insanın içinden bir dua etme ihtiyacı gelir işten doğarsa, böyle tam samimiyetle inanarak doğarsa, işte bu nedir? Duanın kabul olma zamanıdır bu. İşten böyle bir işte gelince dua ediyor. O zaman da şöyle bir usul varmış. Çocuğu olmayanlar Allah-u Teala'ya adarlarmış. Ya Rabbi, sen bana bir evlat verirsen, bunun Beyt-i Makdis'e, yani Meşri Aksa'ya bunu adadım diyormuşlar. Genelde bu ada yapan çocuk olurmuş, erkek olurmuş tabii. Bu kadın da işten doğuluyor şimdi. İçinden geldi, işte samimi ihlastı, Allah'a dua etti, yalvardı Mevlamıza. Ya Rabbi bana bir evlat verirsen ben de bunu Meşri Aksa'ya gideceğim de. Orada kalacak Meşri Aksa'da. Ve hamile kaldı. Hamile kaldı. Hamilelik esnasında Kurası Sâs-ı İmran öldü ama bakınız. Allah'ın hikmetine bakın şimdi. Kadın tabi ilk çocuğunu yetim olarak dünyaya getirdi. Baktı kız ama şimdi bu. Hep erkek olurmuş. Tabi meşte bırakacak bunu. Kız meşte olamaz tabi. Şaşırdı. Ya Rabbi bu kız ama ya Rabbi. Belki bunu beklemiştim. Ben beklemiştim. Aklına geldi. Allah bana bunu vermiş dedi. Çocuğunu aldı. Meşte Aksa'ya geldi. O zaman Meşte Aksa'da hep abidler vardı. Yani dünyadan terk etmişler. İbadete meşguller. Bunlara geldi. Benim böyle bir adam var. Bana Rabbim kız verdi. Bunu buraya getirdim. Peki kabul edelim dediler. Fakat her biri onu ben alacağım diyorlar. Hazreti İmran, babası yani Hazreti Meryem'in değerli insan olduğu için. Yazıklı kalemleri vardı kamıştan. Bunu suya bıraktılar. Kimin kalem batması on düşecek. Hadi Zekeriya Aleyhisselam'a da o düştü. Zekeriya Aleyhisselam da Hazreti Meryem'in eniştesi oluyor. Teyzesinin kolesi oluyor aynı zamanda. O aldı. Bir müddet evinde baktı hanımı. Onu Meşri Aksa'ya getirdi. Ona özel bir oda yaptı Meşri Aksa'da. Yani bugün gidenler bilirler az önce. Meşri Aksa vardır Kudüs'te. Üstteki meclis ayrı. Alttaki meclis aksa, yerden aşağı inilir. Girince ortada solda bir oda. Onu yaptı. Kapısı kilitli. Zekâ aleyhisselam ona ilim öğretmeye gidiyor. İşte zikir öğretmeye gidiyor. Onu iyice götürüyor. Aleyhisselam. Bir gün gitti. İyice onu götürdü. Kapı kilitli. Anahtar kendisinde. İçe kuş giremez. Baktı. Hazreti Meryem daha çocuk orada oturuyor. Önünde mevsimsiz meyveler. Yani kış ise yaz meyveleri taze yerinin dalından kopmuş daha meyveler. Zekâ aleyhisselam merak etti, sordu. Ayet-i Kerime de bu, İmran Suresi'nde. Ya Meryem'ü enna leki haza. Meryem, nereden geldi bunlar? Kapı kilitli. Kuş buraya girmez. Sonra bir de mevsimsiz ama. Mevsimsiz, dalı yeni kopmuş. Kâlet hu min indillah. Allah'ın da geldi buyurdu. Derler. Hazreti Meryem Validemizin bir özel az cemaatimiz, tabi çok uzun şey yap, diğerinin de zaman kalması için. Bunun bir özelliği de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğurması oldu. Babasız doğurması oldu. Kudüs aşağı yukarı 10 kilometre mesafede Beytüllahım diyen bir kasaba. O zamanlara boş yerler o zamanlar. Hazreti Meryem Validemiz hamile kaldı. Tabi o konuya girmeyeceğim fazlara hocam adımı. Doğum zamanında korktu, şimdi doğum yapacak. Gerçekten bir genç kız için korkunç bir şey gerçekten. Kendisi hep ibadete meşgul. Gece gündüz. Hiç dünyayı bilmiyor. Yani kimse tanımıyor dünyada. Bir Allah-u Teala biliyor. Oruçlu, ibadette, geceleri, gündüzleri hep ibadete kendisi. İşte yıkanmaya gitmiş orada. Cebrail Aleyhisselam geldi. Öyle hamile kaldı orada. Şimdi doğumu geldi. Doğum sanısı başladı. Ya Rabbi ne yapacağım? Kime ne söyleyeceksin şimdi? Kolesi yok. Edermemiş. Genç bir kız ne olacak? Çıldıracak. İşte doğuya doğru gitti. Beytüllaham denen yer var. Oraya geldi. Artık yere gidemeyecek. Fazla gidemeyecek. Baktı bir kuru hurma ağacı. Hurma ağacı kurumuş artık. Kökümek artık kurumak üzere. Ağaçlar meyve vermiyor. Yaprak yok hayvan. Ağacın. Onun dibine geldi. Bir söz vardır ya. Deniz düşü yılana sarılır diye. O da bir nevi ağaca sarıldı. Doğum sancısına sarıldı. Sarıldı orada. Şöyle dedi. Keşke ölsem de unutup gitsem. Nesse mensiyya. Nesse mensiyya. Unutulsam da kimse beni hatırlamasa. Çünkü çocuk doğacak. Ne yapacak? Nereden bu çocuk şimdi doğacak tabii? Rabbim buyurdu ana. Ya Meryem. Hurma ağacını bir salla bakayım. Hüzzü ileyki. Hurma ağacını salla bakalım. Bir salladı. Hemen yeşerdi yaprakları. Yeşerdi. Taz hurma verdi. Ve döküldü yere. Ye ondan. Hem altına da küçük bir ark, yani dere değil de bir su akıntısı geldi. Tertemiz geldi. Bunu iç. Ve külü ve şöbe melan buyurdu. Hurmadan ye, su iç buyurdu. Suyunu içti, hurmayı yedi. Bir sırada doğdu. Orada. Sardı bir şey. Ne varsa yanında. Aldı onun içine kucağına. Ya Rabbi şimdi ne yapacağım ben? Bana soracaklar. Nereden bu çocuk? Ne cevap vereceğim ya Rabbi? Ne yapacağım ya Rabbi? Dedi ki Rabbi sen üzülme. İnsan seni görürlerse ben oruçluyum de. Onların orucunda kişi oruçluyken konuşmak da yasaktı onlara. Orucuniyet etti mi yemek içmek de yasaktı. Konuşmak yasaktı. Ben oruçluyum işaret et oruçluyum diye. Çocuğu göster o konuşsun. Aldı kucağına. Baklar aa bu Meryem geliyor ama kucağında bir çocuk. Meryem ne bu? Senin baban böyle insan değildi, anne böyle insan değildi. Sen ne yaptın, ne oldu bu? Herkes tabii kötü yorumlaşıyor. Mela buyuruyor. Fe işaret ile. Şu işaret etti, ona sorun. Ben oruçluyum, hiç konuşmadım. Nasıl konuşur? Konuştu. İnni Abdullah diye başladı. Allah'ın kuluyum ben dedi. Konuşmaya başladı. Ama öyle ki adı cemaatimiz yine inanamadılar. Yahudi millet yani. İnanamadılar. Hazreti Meryem'i İsa'yı öldürmeye kalkıştılar. Hazreti Meryem validemiz aldı yavrusunu Filistin'den, Kudüs'ten Mısır'a kaçtı. Mısır'a kaçtı. 10 seneden fazla Mısır'da kaldı. Gurbet eline kaldı. Ondan sonra tekrar Afrika'ya döndü oraya. İşte demek ki 4 kadın var bu alemde. Yeni geçmiş. Bunu en hayırlarından biri başta geleni Hazreti Meryem validemiz. O kendi ibadetiyle o makama çıktı. İkincisi Hatice Valide muhteremler. Hadice. Dal ile buradaki bir biz tabi T yapıyoruz. Hatice diyoruz aslında. Bir de H ile Hadice aslında. Bu da kimdir? Bu da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ilk zevcesi hanımı muhteremler. Hatice Türk Kübra. En büyük hatice anlamına geliyor. Peygamberimizin diğer hanımları Ayşe-i Sıdık'a hanım validemiz bile o da cennetlik. Ama bunun makamına çıkamadı muhtemelen. Çıkamadı böylece. Neden çıkamadı adı cemaatimiz? Hatice validemiz, ki annemiz oluyor bizim. Kur'an'da öyle Mevlam buyuruyor. Zor günlerin kadını. Hazreti Ayşe validemiz ona kıskanırdı sonradan. Kıskanırdı. Hatta şöyle bir şey var Buhari'de. Tek orası okuyayım inşallah. Peygamber şöyle diyor aşağıdan bir gün. Kenlem yekün fiddin emretün illa Hatice. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hatice validemizin ölümünden sonra da Medine'de hep onu anardı. Böyle. Hatta bir koyun kurban falan kesti mi bu Hatice'nin hakkı diye onu birisine fakir ve onun namına verirdi. Hatice var, arkadaşlarını severdi. Bir gün Peygamber oturmuş kendi Aleyhisselam Hazretleri bir kadın sesi izin için içeri girmeye. Peygamber baktı yanına Ayşe validemizde. Ayşe, bu Hale bu. Kim Hale? Hatice'nin kız kardeşi. Sesi çok benzermiş Hatice'nin, çok benzermiş. Peygamber heyecanlı birdenbire. Ya Ayşe, bu gelen Hale bu. O zaman Ayşe validemiz tabii kadın değil mi tabii? Bir kıssacıdan damat tuttu kendisini tuttu. Tuttu da şöyle dedi. Kellem yekün fiddünye emret ile Hatice. Ya Resulallah bu dünya Hatice'den başka kadın yok mu? Hep onu alıyorsun. Dedi. Feyekul aleyhisselam. Peygamber cevap verdi. İnna kânet ve kânet. Başla sen peygamber. Ya Ayşe o. Şöyledi, şöyledi, şöyledi o. Neydi? Şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. İnsanların hepsini bana karşıyken bana sahip çıktı. İlk imana geldi. Bütün canlı malı beni korudu. Gerçekten azı cemaatimiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yetim kaldı dünyadan. Dünya yetim geldi. Anında yetim kaldı. Fakir büyüdü. Fakir büyüdü. Fakat Rabbimizin rahmet elhamdülillah Hatice validemizde o her şeyi değişti muhtemelenler. Hatice validem Aleyhisselam Hazretleri bir an peygamber kalbini kırmamış muhtemelen. Ona kaçıkmış. Allah Teala çok razı oldu Hatice validemiz, çok razı oldu. Bir gün otururken peygamber Hatice validemiz Mekke mükerremede Cebrail Aleyhisselam geldi. İlk Cebrail Aleyhisselam peygamberimize ya Muhammed Hatice'ye söyle Allah ona selam etti, gönderdi. Ve benden selam söyledi Cebrail Aleyhisselam. Benden selam söyle. Peygamber dedi ki ya Hatice bak burada Cebrail Aleyhisselam burada. Zaten göremiyordu ama geldiğini seziyordu. Bir başıya hal oluyordu. Ya Hatice bak Cebrail Aleyhisselam buraya geldi. Allah sana selam ediyor. Cebrail Aleyhisselam selam ediyor. O Hatice Valide anamız, o yüce kadın ne dedi? Allahü selam, eminü selam bak dedi. Yani Allah'a selam olsun demedi. Nasıl selam bakınız? Allahü selam, Allah'ın kendi zaten selam. İsmi şerifi selam ona böyle. Ona dua edilmez. Ve minhü selam, ondan selam gelir. Ve ala Cibril'e selam. Ve Cibril'e selam olsun buyurdu. Bir de bunun bir özelliği, Hatice Validemiz, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kucağında ruhunu Mevla teslim etti. Peygamber'in kucağında ne demek? Peygamber yüzüne bakarak, Peygamber müjde veriyor durmadan. Hatice, bak, Hazreti Asiye geldi. Bak Meryem geldi. Bak Hazreti Sara geldi. Hep geldiler, ölümün yanına geldiler. Peygamber buyuruyor, Hatice bak, cennete bak. Senin köşkün hazırlanıyor sana bak. Kulesine bekliyorlar. Peygamber kucağına. Hatice adamları böyle göre göre. Peygamberimizin kucağında en yüce dereceyle Mevla'ya kavuştu. Yine Peygamberimiz bunu kendi eliyle Mekke'de toprağa verdi. Böyle mutlu bir kadın kendisine efendice. Dört kadının ikisi bunlardı. Üçüncüsü Hazreti Fatıma binti Muhammed. Peygamberin kızı Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma, adamlar, Peygamberimizin en küçük kızı. Dört kızı var Peygamberimizin, en küçük Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma, ismi Fatıma-tü Zehra derdi buna. Fatıma-tü Zehra. Yüzü çok nurlu yüzü, parlak yüzü. Yani karşıdan gören yüzü anlar kendisini. Bunun için bu isim verilmişti. Fatıma-tü Zehra diye isim vermişti kendisine. Hicri 2. yılda Medine'de evlendi. 15 yaşındaydı. Hazreti Ali 21 yaşındaydı. Evlendiler. Nasıl evlendiler? Allah'ın emri ile evlendiler. Tabii Hazreti Fatıma validemiz evlilik çağına gelince herkesin gözü ona talip olmak. Ehl-i Beyt'e kavuşmak, peygamber damat olmak tabi, herkesin emeli bu. Sonra Hazreti Fatıma validemizin de özelliğini biliyorlar. Kendi Allah'a vakfeden, Allah'a da yanan, hep tarihlere geliyor. Peygamber şöyle buyuruyor, onun işi bana ait değil. Allah'a ait onun işi yani. Rabbim emir verirse ona vereceğim. Rabbim cevabını gönderdi. Hicri 2. yılda evlendi, Hazreti Ali evlendi. Evlendiler. Hazreti Fatma anamız muhteremler sanki kabirde yaşıyordu. Öyle bir odası vardı. Eski bir hasır, her taraf toprak. Üzerine giydiği elbisenin aslı ne bilinmiyordu yamadan. O kadar yama. Acaba bu elbisenin aslı hangisi acaba? Yamadan fark edilmiyordu. Öyle giyiniyordu. İstemiyor dünyayı. Öyle bir yapısı vardı. Peygamberimiz hastalandığı bir gün Peygamberimiz ziyarete geldi babasına tabii. Her zaman tabii geliyor da babasına. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri habir rahatsızlaşmış bir gün ziyaretine geldi. Peygamber'in Hazreti Ayşe anamız da var. Daha başkaları da var hanımlarından. Peygamber işaret etti kendisine. Kızım Fatıma'm bana yaklaş diye. Yaklaştı. Kızının kulağına özel bir şey söyledi Peygamber. Gizli söyledi. Hazreti Fatıma validemiz ağlamaya başladı. Tutamadı kendisini sesli ağlamaya başladı. Peygamber işaret etti. Gel dedi. Yine geldi. Yine kulağına bir şey söyledi. Peygamber bu sefer Fatıma validemiz sevindi. Gülümsedi bu sefer. Peygamber kalktı gitti. Hazreti Ayşe validemiz, annemiz oluyor. Ya Fatıma ne olur? Bana bunun hikmetini söyler misin? Bak Resulullah baban senin kulağına bir şey söyledi, ağladın. Tekrar bir şey söyledi, gülümsedin. Bunu söyler misin? Söyleyemem. Neden? Babam bunu gizli söyledi. Demek ki bir sır bu. Saklaması gerekiyor. Babam açıp bunu söyleyebilirdi. Babamın sırrını veremem dedi. Vermedi sırrını. Ancak Peygamber vefattan sonra bu sırrı verdi. Yine Ayşe validemiz geliyor Fatıma. Bak benim senin üzerine hakkım var diyor. Ne hakkı var? Analık hakkı, analık hakkı var. Evi annesi oluyor Fatıma'sı. Bak benim üzerinde analık hakkım var. Ne olur bu analık hakkım için bana söyler misin o sırrını? Şimdi söylerim dedi artık. Ne dedi baba önce sana? Babam bana şunu söyledi. Kızım her sene Ramazan'da Cebrail Selam gelirdi. Kur'an-ı Kerim'e baştan başa bir defa müzakere ederdik. Cebrail Selam okuyor, Peygamber okuyor. Anlamını, hikmetlerini konuşuyorlar. Yalnız bu Ramazan buyuruyor, iki defa hatmettik Kur'an-ı Kerim'e. Bu da kızım dedi, artık ecelim yakın, ben gideceğim, artık gideceğim. Ama kızım şöyle buyurdu, benim sence önde gitmem daha iyiydi senin için buyurdu. Oradan sana karşılarım ben buyurdu kendisine. Tabii Fatma annemiz tabii hem babası, hem Allah'ın Resulü, her şeyi, her şeyi, hayatı can her şeyi. Dayanamadı tabii, yavaşlarken sesli anlamaya başladı, tutamadı kendisine. Sıra Peygamber acıyıp tekrar çağırınca ikine şunu söylemiş. Kızım Fatıma arkandan en önce sen bana kavuşacaksın buyurmuş. Ona sevinmiş. Onu kavuşacağım derken. Yine Buhari'den bir hadis-i şeriften şöyle kısa bir öş alacağım. Hatta almayayım alacağımı. Özetlemeye çalışıyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin o son hastalığında Peygamberimizin ölümünden bir gün önceydi. Yine Fatma annemiz babasının yanında. Bakıyor Hazreti Fatma babasına, Peygamberimize bakıyor. Tabii ne de olsa artık bir ecel teri. Yani can vermek kolay değilmiş bakalım. Kolay değilmiş. Bakıyor babasına Hazreti Fatma annemiz, babasına bir ece terleri var böylece. Hatta Peygamberimize iki kat ağırlık verildi, hastalık verildi Peygamberimize. Ateş gibi beniyordu kendisi. Hazreti Fatma üzüldü babasına bakıp da. Peygamber şöyle buyurdu ona, لَيْسَ رَيْبِيكَ كَرْبُنْ بَعْدَرِ يَوْمِ Kızım üzülme. Bu babanın son çektiği dünyadaki çilesi bu babandı buyurdu. Artık başka şey yok. Bitti benim artık şeyden buyurdu. Neden azı cemaatimiz? Allah-u Teala'nın bir ismi de El-Adlu Adil, adalet. Adalet. Cennette öyle makamlar var ki Allah kulunu sevmiş, Allah kulu makamı almak istiyor. Ama adalet de burada gerekiyor. Ne yapayım Mevlam? Kul ibadetine çıkamıyor. Oradan böyle bir hastalık veriyor muhtemelen işte. Bakın bir baş ağrısıdır, diş ağrısıdır, bebek ağrısıdır, bir şeydir veriyor. Kulaya çıkıyor böyle muhtemelen. Felemma mate, Tara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sabah vefat edince, tabi yine Fatma'nın yanında, Hazreti Fatıma şöyle deyip ağlam başladı. Ya ebeta, Ecabe Rabben dea. Ey benim babacığım. Rabbin davet etti, çağırdı. Onu icabet edin, oraya gittin. Ya ebeta. Cennet-i Firdevs-i Me'va. Ey benim babacığım. Firde cennet-i senin Me'va'nın makamın artık bundan sonra. Öyle buyurdu, ağlayarak söyledi. Sonra Hazreti Fatma Ademiz'e Peygamberimizin definiyle haberi geldi. Hazreti Enes getirdi. Peygamber Efendimiz'in parası günü vefat etti. Salı gece arasından sonra defin edildi. O kadar sürü defin sürdü. Neden? Tabi sahabeler şaşırdı muhtemelen. Şaşırdı sahabeler. Peygamberimizden feyiz alanlar, ruhsa feyiz alanlar, Peygamberimizden yaşanmaz öyle geldi onlara birdenbire. Peygamber ruhunun çıkmasıyla dünyadan tabi feyiz kesildi muhtemelenler. Feyiz kesildi. Baktı ki sahabeler bu hayat çekilmez. Bu sıkıntı çekilmez. Dünya karardı. Alem karardı onlara. Peygamber tabi kıyamıyorlar. Salı gecesinden sonra defnedildi. Hasan Enes Hazreti Fatıma bize haber verdi. Ona şöyle buyurdu Kâlet. Etâbet enfüsüküm en tâsü alâ Resûlillah et turâbe. Ya Enes, nasıl gönlünüz dayandı? Nasıl eliniz vardı? Resûlullah'a toprak atabildiniz onun üzerine dedi. Ona sordu. Tabii bir şey, onlar da ağladı, cevap vermeden muhteremler. Yani gerçekten sahabenin de en büyük imtihanı bu oldu. Resûlullah'ı kara toprağa teslim etmek oldu. Yani çıldıracaklar. Çıldıracaklar. Resulullah nasıl toprağa vereceğiz, kara toprağa vereceğiz böyle. Tabii verdiler, koydular. Bir de toprağa atması gerekiyor. Şimdi atamıyorlar. Elleri var mı? Resulullah derken tabii defne ediliyor. Hasan'ın haber veriyor. Ya Fatıma, defne yaptık. O zaman öyle buyurdu. Nasıl gönlünüz vardı? Nasıl eliniz vardı? Resulullah toprağa atın üzerine derken buyurdu. Peygamberimizden altı ay sonra kızı Fatıma'nın babasına kavuştu muhteremler. Altı ay da yaşadı. İsmi Fatıma-ı Zehra iken ismi Fatıma-ı Betül oldu. Nedir Betül? Artık her şey çekilmiş. Kimse gözü görmüyor. Eşliğimle gözü görmüyor. Hayattan çekilmiş. Babasının peygamber aşkıyla yanıyor. Allah aşkıyla yanıyor. Yeme içmenin kesildi. Uykusundan kesildi. Hep ibadet demiş. Allah da yanıyor yanıyor. Peygamber babasına kavuşmak istiyor. Eline çoğu içine bile bakamıyor artık. Yani. Eli varmıyor. Mecnun gibi oldu. O hale geldi. Babasını, peygamberimizi rüyasından gördü. Kızım Fatıma'm, yarın akşam iftarı burada açarız. Ramazandı. Ramazandı. Ramazan başındaydı. Üçüncü güne artık gidecek. Kızım, yarın akşam iftarı burada açacağız buyurdu. Ertesi sabah kalktı Fatıma annemiz. O gün evini biraz temizledi. Çocuklarına temizledi, yıkadı. Üstüne baktı onların. Onlara bir şarap falan yaptı. Kendisinin daha güzel şeyini giydi. Ölen kişi adı cemaatimiz üzerinde öldüğü anda ne giysi varsa onunla orada kabirde öyle görünüyor. Görüyor, arkadaşlar onu görüyorlar. Öyle görünüyorlar. O da onun için evinde zaten en çok iki tane bir şeyi vardı. En iyisi olanını yıkandı. Onu giydi. Akşam üzere Hazreti Ali eve geldi. Baktı, Fatıma ne bu hal? Ben burada bir değişiklik görüyorum. Ya Ali, babam beni çağırdı. Bu akşam babam yana gideceğim inşallah ben. Bu akşam. Babam beni orada bekliyor. Ve Hazreti Ali helalaştılar tabi arada. İşte yavrumuz hakkı mehat derdi, helalaştılar bunlar. Hazreti Ali şöyle dedi bak az cemaatimiz, Fatıma annemiz. Ya Ali, ben öldüğüm zaman beni sen yıka bile bak. Beni sen yıka dedi. Kadınların bile eli bana değmesin. Haya ederim ben buyurdu. O kadar haya. Neden? Haya imandan ya. Derler. Haya imandan ya böyle bakınız. Kadınların bile eli bana değmesin. Kadınlar bile benim bedenimi görmesinler. Beni tek sen gördün Ali. Beni sen yıkayacaksın. Kabul eder misin? Ediyorum buyurdu. Hastayı yıkadım hemen o gece ama. Ramazan üçüncü günü, salı gecesiydi o zamanda, salı günüydü. Mevla'ya kavuştu. Peygamber tabi göre göre, Allah aşkıyla, onu tabi bilemeyiz ona makamlarını. O başka bir haramlar haller tabi. Hem hastayı gece ama, gece. Sabah beklemedi bence. Hem kalabalık olmasın, halk beni görmesinler dedi. Hemen gece hazırlandı. Kendi yıkadı, kefenlendi. Çok az bir kişi hemen canımızı kıldılar. Götürüp peygamber kucağına verdiler. Mezara kazıyorlar. Tam inirecekler. Peygamber'in elini orada elini görüyorlar peygamber'in. Kucağına aldı. Kendisini aldı. Şimdi üç kadından üçüncüsü Hazreti Fatma Validemizdi. Dördüncüsü de Hazreti Asiye. Firavun'un hanımı. Firavun'un başhanımı vardı. Başhanımı Firavun vardı. Ama bu Hazreti Asiye çok güzelmiş ama. Genç, güzel, akıllı, her şeyiyle örnek bir hanımmış, öyle kişiymiş. Firavun önce bunu severmiş Firavun da. Her zaman tahtına bunu alırmış, hep berabermişler. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz doğduğu zaman öldürülmesi gerekiyor Firavun emriyle. Tabii konuya girmeyeceğim o zaman Musa için, özetlemem gerekiyor. Annesi, Hazreti Musa'nın annesi Allah'tan gelip ilham ile, vahiy ile bir sandık yaptırdı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı sandığa koydu, ninelerine bıraktı. Ya Rabbi, emanet edeyim ya Rabbi buyurdu. Ve sabaha karşı daha güneş doğmadan alacakaranlıkta o yüzden Firavun uykusu kaçmış Firavun'da, can sıkılmış Firavun'da. Şimdi sıkıntı gelmiş, uyku tutmuyor. Asiye, Asiye. Ben çok sıkılıyorum bu gece. Biraz bahçeye çıkalım dedi. Çıkar bahçeye, ağaca karanlık. İşte sağa sola bakıyorlar. Baklar, Nil'lerin üzerinden cisim geliyor. Büyük bir cisim geliyor, batacıkla geliyor. Dikkatini çekti işte bu. Bu ne acaba? Acaba balık mı? Yok, balığa benzemiyor. İnsan mı, mal mı, neyiniz derken? Bunlar şimdi şakalaştı bunlar işte. Dedi ki, Hazreti Asiye hanımı Firavun'a, cansa benim olsun mu dedi. Ya olsun senin olsun. Tabi sağ can gelmez orada. Sandık gele gele ona bunu kıya vurdu sandık. Baktılar işte küçük bir yavru. Küçük parmağını ağzına almış, emiyor, süt çıkıyordu ama. İstemeyeceğim. Firavun ben bunu öldüreceğim dedi. Asiye'nin önüne geçti. Bak ben sen bana söz örneğiydi. Aldı kucağına onu, sevdi. Sonra cemaatimiz, Musa Aleyhisselam biliyorsunuz, Firavun sayında büyüdü filan. Oradan Medine'ye gitti. Dönüşte ona peygamberlik verildi. Hazreti Musa Aleyhisselam, şimdi dönüşünden Musa'ya tekrar gelirken, peygamberlik verildi, ona bir emir verdi. Git ya Musa, Firavun'u imana davet eyle. Musa Aleyhisselam geldi, Firavun'a beni Rabbim sana gönderdi. Allah bana peygamberlik verdi. Sen Allah'a imana davet ediyorum. Peki eline bir mucizen, bir delilin var mı peygamberin diyorsun ama kafana atıyorsun sen bunu. Eli yanmıştı da Firavun'un sarayında bir ateşte bir gün iyi eli olmamıştı. Elini çıkardı bak. Nur olmuş eli. Başka delilin var mı dedi. Eli asa, değnek yani. Kuru bir sopa, değnek vardı. Onu yerine bırakınca ejderha oldu. Büyük yılan, ejderha oldu. Başta sonra koşmaya. Tabii kaçan kaçan, koşan koşanı. İşte o zaman Hazreti Asiye imana geldi muhtemelen fakat. İmana geldi zamanlarda. Hak peygamber diye imanı baştan gizledi. Ondan sonra artık imanı gizleyemedi. Tabii namazda falan yakalandı. Bakın aziz cemaatimiz. Yani bu küfür ehli, inkarcılar gerçekten çok acıması oluyor bunlar. Firavun hanımı Asiye'yi o kadar aşırı sevdiği halde, çok şu an danıştığı halde, yanından ayırmadığı halde imana gelince bunu kabullenemedi bakınız. Hoşgörü buraya girmedi. Ya, girmedi muhtemelen. Hanıma baskı yaptı, dövdü, her şeyi yaptı, dönmeye. Dönmeyince o zaman Firavun'un bir işkence yaptığı yer vardı. Şehrin dışında 4 tane direk diktirmişti. Orası işkence yeriydi. Hanımı oraya gönderdi. Bunu da oraya bağlayan bakalım. Dönse getirir. Götürür Asiye Validemize bak cemaatimiz. Havada. 2 el 2 direğe bağlandı. sırt üstü. Yani karnı yukarıda. İki eli iki direğe bağlandı. İki eli iki direğe bağlandı. Boşta kaldı. Tabi beden çekiyor. Eklenme çatırlama başladı. Acıyor askerler. Ne olur yenge. Firavun dediğini yapıver. Tabi yapamıyor. Öyle makama gelmiş ki bakınız. Dört kadının arasına girebilmiş. Öyle yüksek evliya makamına. Ön makama erişmiş. Nereden nereye geliyor? Geliyor. Yine imana gelmeyince, Firavun imana dönmeyince, emredi Firavun büyük kayayı koyun üstüne dedi. Yani kuyu bassın, eklenen patlasın, ayrısın nereden. Onlara kayayı koyarlarken, gözden perde kaldırdı Asiye Validemizin, cennetteki yerini, köşkünü gördü. Köşkünü gördü. Oraya bakarken azdan ruhunu aldı, meleğe kavuştu. İşte bu dört kadın adı cemaatimiz en hayırlı kadına dünyada. Yedinci adı şerefi küçüğüm inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi özetlemeye çalışıyorum bunları. Biraz öbürlerine fazla kaçtım. Cennet ehli kadınların en ünlüleri. Seyyidat-ı Nisa-i Cennet'i. Erbaun yine bunlarla ilgili. Yani cennette kadınların en üstünleri yine dört kişi bunlar. Meryem'i ve Fatıma ve Hatice ve Asiye. Bunlar buyuruyor. Şimdi yine bir hadis-i şerif 8. adı cemaatimiz Hazreti Fatma annemizle ilgili. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İzâ kâne yevmül kıyameti. Kıyamet günü mahşerde hesap gördükten sonra nâdâ münâdin min verâlin hucub. Perde arkasından görülmeden biri bir ses ve bağıracak. Nida edecek. Bağıracak. Bir melek nida edecek ama görülmeyecek. Ya ehle cem'i, ey mahşer halkı, ehli mahşer. Gaddu ebsarüküm. Gözünüzü kapayınız. An Fatımate binti Muhammed hatta temurre. Ey mahşer halkı gözünü kapayınız. Hazreti Muhammed'in kızı Fatıma ki cennete gidecek. Hayal ediyor. Ona bakmayın bu cennete. Cennete gidecek. Dokun adı şerif adı cemaatimiz. Bu da cennet kadınlarının bakın özelliğinden kısa bir şey alımından inşallah. Le ennem re'ten minis ehli cenneti. Eğer cennet kadınlarından bir kadın eşrekat ile erdi. Dünyaya bir baksa imkan olsa da dünyaya bir baksa. Işığın nurunu dünya aksettirse. Lemeletil erdü min rihil miski. O kadının bakışıyla beraber yeryüzünü misk kokusu alır. Misk, sonra kevamdır. Misk, bu misk yeğenin karnına çıkan bir salgı muhteremler. Böyle kara olur. Eski bunu yazı yazarlardı. En doğal koku budur. Bugün parfümde yine kullanılıyor. Kullanıyor bu. Fakat çok değerli kokudur bu. Demek ki ehli cennet kadınlarından bir kadın dünyaya bir nazar etse, dünyaya baksa, bunu dünya ehli de görebilse kendisini, o anda bütün dünyayı misk kokusu saracak. Ve le esebe tabe şemsi vel kameri. Ve güneşin ayın içi gidecek o kadının nurundan. Yani gündüzse güneş mum gibi kalacak kadın nuru yanında. Güneşse ayın nuru öyle gidecek. Onca adı şerif geldim inşallah. Bu son adı şerifimiz inşallah bugün. Bu adı şerifte günümüzle ilgili ama acı bir şey. Buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri لَيَتْيَنْ عَلَيْنَاسِ زَمَانٌ. Bu insanlar üzerine ileride öyle bir zaman gelecek ki ileride